کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تہی داما، کیا نظر کو لے جاتا، کیا نظر کو لے جاتا، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، ہر سال طلب کیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں